pisać wesołe piosenki, nie wynikłe ze sztucznego uniesienia. To co mnie otacza nie napawa mnie otuchą, a raczej uczuciem przygnębienia. Więc wyję, bo czas stracony już nie wróci, a czynów dokonanych już nikt nie zmieni. Wszędzie brak miłości i uczucie samotności, i każdy z każdym walczy o władzę. Wszyscy to widzimy, ale nikt nie chce się do tego przyznać, że dużą szansę ostatnio straciliśmy i budzimy się teraz z ręką w nocniku. Jak zwykle ułaska poniosła nas fantazja oraz brak możliwości trzeźwego myślenia. Nikt nie kontroluje biegu wypadków, a w miastach na ulicach piekło się dopełnia. Jak wiadomo, nie są doskonali, jedni drugich będą szykanowali. Niby lekcje religii nie są przymusowe, ale chodzić na nie jest wskazane. W ten sposób Kościół przypieczętował swój udział w kontroli i władzy. Historia nasza znów się powtarza, msza w kościele, a w Sejmie debata. Jutro! Znów rocznica, albo jakieś święto. Cały naród razem przed ołtarzem cierpi, ksiądz płaczliwym głosem masy ludzi omamia.